Nowoczesna GD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 6 stycznia, a skoro minęła 17, to już teraz czas na serwis informacyjny. Przygotował, przedstawi Michał Przerwa. W chojnickim hospicjum, w którym w nocy zmarły 4 osoby, nie było instalacji przeciwpożarowej. W sobotę Angela Merkel leci do Rosji, spotka się z Władimirem Putinem. W austriackim Bischofshofen rusza ostatni konkurs z cyklu turnieju 4 skoczni. Blisko wygrano jest Dawid Kubacki. Hospicjum w Chojnicach nie miało instalacji przeciwpożarowej, mówi Barbara Bonna, prezes Fundacji Palium prowadzącej placówkę. W nocy w wyniku pożaru zginęło 4 pacjentów w hospicjum. Barbara Bonna mówi, że nie było wymogu posiadania instalacji przeciwpożarowej. Zgodnie z przepisami instalacja przeciwpożarowa musi być zakładana w budynkach służby zdrowia powyżej 100 łóżek. My jesteśmy małym hospicjum, 27-łóżkowym. Generalnie rzecz biorąc, od tych 15 lat wciąż coś remontujemy i jeszcze nie do końca jesteśmy wyremontowani, więc wybierając takie, a nie inne rzeczy, zrezygnowaliśmy z tej instalacji przeciwpożarowej, no bo mogliśmy, ale teraz tego bardzo żałuję. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Chojnicach. Jutro odbędą się sekcje zwłok ofiar pożaru. W związku z tragedią trwa dwudniowa żałoba ogłoszona przez burmistrza miasta. Miejsca pobytu i opiekę lekarską wszystkim pacjentom hospicjum po opuszczeniu przez nich szpitali zapewni pomorski oddział NFZ-u. Do terminalu w Sławkowie na Śląsku dotarł pierwszy pociąg z Chin, który wjechał szerokim torem bez konieczności przeładunku na granicę. Prawie 9,5 tysiąca kilometrów skład pokonał w 12 dni. To nowe kolejowe połączenie towarowe, które stacją początkową jest chińskie miasto Xi'an. Pierwszy pociąg z 45 kontenerami z Chin wyruszył w podróż do Polski 24 grudnia. Nowy szlak kolejowy łączący chińskie miasto Xi'an z euroterminalem w Sławkowie wiedzie przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Euroterminal w Sławkowie to najdalej na zachód wysunięte miejsce w Europie, gdzie położony jest tak zwany szeroki tor kolejowy. Dzięki temu nie ma konieczności przeładunku towarów na granicy Unii Europejskiej. Operatorem połączenia po stronie Polski jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Przedstawiciele przewoźnika mają nadzieję na uruchomienie regularnych połączeń na tej linii. Prace nad otwarciem trasy zajęły kilka lat. W chińskim mieście Xi'an, znanym głównie z armii terakotowej, swój początek ma historyczny jedwabny szlak. Obecnie 13-milionowe miasto to jedno z centrów logistycznych na nowym jedwabnym szlaku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W sobotę do Rosji przyleci kanclerz Niemiec, jak zapowiedziały służby prasowe Kremla. Tego dnia Angela Merkel spotka się z Władimirem Putinem. Rosyjskie media przypominają, że poprzednie dwustronne spotkanie odbyło się w 2018 roku w Berlinie. Ostatni raz Merkel i Putin spotkali się miesiąc temu we Francji, a także w grudniu dwukrotnie rozmawiali telefonicznie. Komunikat Kremla wskazuje, że przywódcy Niemiec i Rosji rozmawiać będą o sytuacji na Ukrainie. Chodzi o ocenę działań podjętych przez Kijów i wspieranych przez Moskwę separatystów z Donbasu w związku z ustaleniami podjętymi 9 grudnia w Paryżu przez przedstawicieli Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec. W trakcie sobotniej wizyty Angela Merkel i Władimir Putin omówią również międzynarodową sytuację po tym, gdy Stany Zjednoczone na terytorium Iraku zabiły jednego z irańskich generałów. Zdaniem części rosyjskich komentatorów ważne będą także kwestie dwustronnych stosunków, w tym gospodarczych, w odniesieniu do budowy gazociągu Nord Stream 2. W ich ocenie poruszony zostanie również temat upamiętnienia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 3 dni pracy, tyle wystarczy, by szefowie największych brytyjskich firm zarobili średnią roczną płacę na Wyspach. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu. Jeśli szefowie spółek FTSE 100 zaczęli pracę 2 stycznia, to jeszcze dziś zainkasują w sumie ponad 29 tysięcy funtów. Autorzy raportu, ale także rząd są zaniepokojeni skalą nierówności. To oznacza, że godzinny wysiłek przeciętnego szefa takiej firmy wynagrodzony jest sumą 901 funtów i 30 pensów. W skali kraju przeciętna stawka godzinowa to niespełna 14,5 funta. 117 razy mniej niż stawka ludzi za starami największych spółek giełdowych. Autorzy raportu są krytyczni. Luke Hilliard, szef ośrodka badawczego High Pay Center, alarmuje. Nierówności w Wielkiej Brytanii należą do największych w całej Europie. A konserwatywny rząd również nie ukrywa zaniepokojenia. Minister do spraw biznesu Andrea Leadsom przyznała, że różnica tu, cytat, zapiera oddech w piersiach u ciężko pracujących Brytyjczyków. Ale podkreśliła, nierówności są o 1/4 mniejsze niż jeszcze 8 lat temu. Minister wyraziła też nadzieję, że nowe prawo zmuszające firmy do publicznego ujawniania różnicy zarobków pomiędzy szefami a pracownikami doprowadzi do samoograniczenia biznesu i zmniejszenia wyrwy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 5 minut po godzinie 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków od rana w Dygocie. Czy Dawid Kubacki wygra turniej czterech skoczni? Gdyby wypadł jak w dzisiejszym niedawnym treningu, byłyby powody do radości, co potwierdzi Kuba Niziński, który będzie oglądał rozpoczynające się lada chwila zawody w Bischofshofen. Halo Kuba. Dobry wieczór. Zdecydowanie to potwierdzam. 140,5 metra Dawida Kubackiego zrobiło wrażenie nie tylko na kibicach, ale także przypuszczam na rywalach. Ci najgroźniejsi rywale Dawida Kubackiego w walce o wygraną w turnieju czterech skoczni: Ryoyu Kobayashi 133,5 metra, Mariusz Lindwik 133 metry. No to faktycznie byłoby absolutne zwycięstwo. No ale doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli chodzi o klasyfikację generalną turnieju czterech skoczni, nad drugim Lindwigiem Dawid Kubacki ma 5 metrów przewagi. 7,5 metra na Ryoyu Kobayashi. A Kobayashi wczoraj w kwalifikacjach, w treningach pokazywał, że jeszcze tutaj ostatniego słowa nie powiedział. Więc jeszcze bym nie rozdawał medali, jeszcze tego złotego orła nie przydzielałbym Dawidowi Kubackiemu, a poczekałbym do końca rywalizacji. Dawid Kubacki zmierzy się z Senne Preufcem w tej pierwszej serii, przypomnę, rozgrywanej KO, a oprócz tego Piotr Żyła z Timi Zajcem, Maciej Kot z Junshiro Kobayashim, Stefan Hula z Konstantinem Schmidtem i Kamil Stoch z Jewgenijem Klimowem. I co jest jeszcze bardzo ciekawe, Kamil Stoch w treningu też wypadł nieźle, 134 metry, a więc naprawdę jest dobrze i tutaj może być dzisiaj bardzo gorąco. Tyle na razie z Bischofshofen Kuba Niziński. Jego relacje z konkursu oczywiście na naszej antenie. Ten rozpoczyna się o godzinie 17.15. Dziś przede wszystkim liczą się skoki, ale nie zapominamy o kibicach motorsportu. Za nami drugi etap rajdu Dakar i mamy dobre informacje, myśląc o rywalizacji quadów. Rafał Sonik zajął drugą lokatę i jest drugi w klasyfikacji generalnej za zwycięzcą obydwu etapów, czyli Chilijczykiem Ignacio Casale. Jak zwykle kolorowo opowiada też o tym, co wydarzyło się na trasie. Ja jak dostanę czyściutki roadbook, jak sobie go taki czarno-biały pomaluję w kilku kolorach, to później jadę jak po sznureczku. No ale co? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Daliśmy roadbook i tak dobrze, że się przewinął, bo był bardzo długi. Musiałem na tankowaniu go skrócić, a jeszcze na dodatek takim szlaczkiem mi szedł, więc raz miałem w prawo, a raz trochę w lewo. No i tak jak na drodze, tak samo w roadbooku, to w prawo, to w lewo, to do przodu. Szybciej, a to wolniej. Roadbook to słownie oznacza książkę drogową, która pomaga w nawigowaniu na trasie. W rywalizacji samochodów zły początek Kuby Przygońskiego. Wczoraj wielogodzinna strata spowodowana awarią skrzyni biegu. Dziś do mety dojechał dopiero na 19 miejscu. Etap wygrał Ginel de Villiers RPA. Z Bliskiego Wschodu wracamy do Europy, do Włoch konkretnie. Tu za nami cztery mecze 18 kolejki w Serie A. Kibiców Milanu zżerała ciekawość, jak wypadnie po powrocie na San Siro Zlatan Ibrahimović. Nie wyszedł w pierwszym składzie. Grał od 55 minuty, kiedy zmienił Krzysztofa Piątka. Ani on, ani nasz człowiek w ekipie Rossoneri gola nie strzelili. Nikt nie zdobył bramki. Po nudnym meczu z Sampdorią padł bezbramkowy remis. W drużynie gości całe spotkanie zaliczyli Karol Linety i Bartosz Bereszyński. Tak jak Wojciech Szczęsny w bramce Juventusu, mistrzowie Włoch 4-0 rozbili Cagliari, hat-tricka ustrzelił Cristiano Ronaldo. W Hiszpanii za niecałą godzinę początek ciekawego spotkania na Bernabeu. Real gra z Walencją i na pewno będziemy o tym meczu mówić w serwisie sportowym po 19. Ależ ciekawie słucha się Rafała Sonika i jego relacji z Dakarów. Tak. Ma talent do opowiadania. Niesamowity. Wieczorem i nocą na Pogórzu pogodnie, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie deszcz, mrzawka, lokalnie będzie padał śnieg, więc uważajmy na drogach, do tego także na północy, w centrum oraz w Kotlinach Sudeckich. Uważajmy także na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Najzimniej nocą w Kotlinach Karpackich, tam minus 14 stopni, na Podkarpaciu minus 9, na południu kraju minus 5, w centrum do minus 1, a najwyższa temperatura nocą do plus 3 stopni nad morzem. Jutro w południowej połowie kraju pogodnie, na Suwalszczyźnie oraz miejscami w Wielkopolsce pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie ranek mglisty. Jutro w dzień od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, plus 1, plus 2 w centrum, 3 nad morzem, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty.

jeszcze Piotr Żyła. No i Piotr Skok, obserwujemy to, co dzieje się w Bischofshofen. Relacje na naszej antenie na bieżąco. Obserwujemy także to, co dzieje się na drogach, bo to właśnie koniec długiego świątecznego weekendu. Wracamy do codziennych obowiązków, szczególnie tłoczno na popularnej Zakopiance. Tam jest nasz reporter Tomasz Bździkot. Witamy ponownie. Dobry wieczór. Tak jak przed godziną pytałem, gdzie i trzeba uważać w tej chwili szczególnie? Cały czas na Nitce w kierunku Krakowa, bo tutaj cały czas jest tłoczno. Ci, którzy myśleli, że jak wyjadą późno, to ominie ich stanie w korkach, trochę się przeliczyli. Na całej trasie poza kierowcami można spotkać także więcej patroli policji. Na trudniejszych skrzyżowaniach kierują funkcjonariusze ruchem. Tak jest na przykład obok tego, którego stoję, i faktycznie samochody przejeżdżają trochę sprawniej. Policjanci przypominają także kierowcom o przepisach, które istnieją od miesiąca, bo cały czas nie wszyscy zwracają na nie uwagę, czyli na jazdę tak zwanym suwakiem lub tworzenie korytarzy życia. Cały czas zdarza się, że ktoś tego jeszcze nie wie lub nie pamięta. Należy pamiętać o tym, że suwak cały czas działa, ułatwia, upłynnie on jazdę. No a korytarz życia, jak wiadomo, no, powoduje to, że karetka czy też straż pożarna dojadą na miejsce dużo szybciej. Za taką karetką lub strażą pożarną mogą pojechać tylko samochody biorące udział w akcji i nikt inny. Więc jeżeli ktoś będzie korzystał z tego tutaj w cudzysłowie przywileju, będą surowe kary za to, będzie się kończyło nawet wnioskami do sądu. Jak dodaje Wojciech Wróbel z małopolskiej drogówki, policjant ci prowadzą także kontrolę trzeźwości. Przypomnę, że w całej Polsce tylko przez te 3 dni zatrzymano ponad 400 nietrzeźwych kierowców. To, co jednak podkreślają policjanci, to to, że jest w tym roku o nawet 15% wypadków mniej. Na bezpieczną jazdę zwracają także uwagę sami kierowcy. Jeżdżą ostrożnie i po prostu jadą ludzie i robią bardzo duże odstępy między sobą. Wtedy tłok samochodów sam z siebie robi to, że tworzą się duże korki. A te właśnie duże korki, jeśli już mamy w tym momencie, to z Zakopanego w kierunku Krakowa. Nadal jest kilka takich punktów. Tuż za Nowym Targiem, za Rabką czy przed autostradą w samym Krakowie, gdzie te nawet pół godziny trzeba odstać i jechać gęsiego. No już jest tak, już jest zwiększony ruch, Armagedon. No bo to wszyscy wracają przecież. Dokładnie, dokładnie. Ale pewnie jakoś, pewnie wcześniej czy później wrócą do domu. Mówi jeden z kierowców, ale to też nie jest tak, że wszyscy wracają i nagle Zakopane się wyludnia. W kierunku Zakopanego korków co prawda nie ma, ale też miejscami jedzie się bardzo wolno, tym bardziej, że niektórzy tak bardzo chytrze woleli popracować w święta, a teraz dopiero wyjechać na urlop. Mam nadzieję, że ludzi nie będzie teraz po tym weekendzie, po Sylwestrze, także gorszy korek już z powrotem, bo wszyscy wracają z długiego weekendu, więc mam nadzieję, że nam się uda dojechać. Poza tymi chytrymi turystami, teraz Tatry zaczynają szturmować też między innymi turyści wyznania prawosławnego, którzy właśnie te święta rozpoczynają. Ale co dla jednych się kończy, dla drugich się zaczyna. Ważne, żeby czy to powrót, czy wyjazd, wszyscy jechali bezpiecznie. Bardzo dziękujemy. Tomasz Bździkot z popularnej Zakopianki obserwował tę trasę w kierunku Krakowa. A o bezpiecznych powrotach z długiego weekendu porozmawiamy za chwilę. 18 minut po godzinie 17. Informacje od państwa krótko i na temat Wiślanka w Szczyrku stoi. Jakieś 1,5 godziny stanie. Mam nadzieję, że to cierpliwe stanie razem z nasłuchiwaniem Trójki. Uważnym. Anielskim zachwycony dziełem czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera. Warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Co czule od dźwiękiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego, bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 17:00 powroty z długiego świątecznego weekendu. O bezpieczeństwie na drogach mówiliśmy. Za chwilkę przeniesiemy się na kolejny odcinek newralgiczny wlotu do Warszawy na autostradzie A2, a w naszym studiu podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór, witamy. Państwu, witam. Od 1 stycznia na polskich drogach doszło do ponad 250 wypadków. Zginęło 17 osób. Policja zatrzymała ponad 900 nietrzeźwych kierowców. Znając naszych kierowców fantazję, te statystyki niestety wzrosną, tak podejrzewam, po tych powrotach. No, tego byśmy sobie nie życzyli, ale gdybyśmy mieli podsumowywać ten ostatni weekend, jak on wygląda? Wiadomo, że każde życie jest na wagę złota, natomiast statystycznie muszę przyznać, że w tej chwili nie wygląda to aż tak tragicznie, jakby można było rzec. Dzisiaj na przykład nie ma żadnej ofiary śmiertelnej. Od dzisiaj, od północy do teraz, do godziny 17:00 odnotowaliśmy 10 wypadków, 10 osób zostało rannych, nie mamy żadnej ofiary śmiertelnej. Ja mam nadzieję, że to się utrzyma do końca dnia i ten ostatni taki newralgiczny dzień powrotów faktycznie będzie tym dniem bezpiecznym. Wbrew pozorom tutaj to, że jest dość brzydka aura, jest ślisko, miejscami są mgły, to wiemy, że opady zazwyczaj deszczu pomaga, ze śniegiem. Prawda? To dokładnie, to pomaga. Zdejmujemy tą nogę z gazu, poruszamy się wolniej, więc mam nadzieję, że aura tutaj również będzie nas wspierać. My jako policjanci do późnych godzin dzisiaj wieczornych lub nawet nocnych, w zależności od tego, jak duże będzie natężenie ruchu, będziemy pomagali kierowcom, żeby wrócili bezpiecznie do domów. Natomiast od razu w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że nie będziemy się ograniczali tylko i wyłącznie do pomocy na trasach wlotowych do dużych aglomeracji. Również jesteśmy na autostradach, na drogach krajowych, na drogach ekspresowych. Tam jesteśmy po to, żeby dyscyplinować kierowców, jeżeli zauważymy, że ktoś przekracza tą dozwoloną prędkość, porusza się w sposób niebezpieczny. Nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej dla tego typu zachowań. A przypomnijmy, że jeżeli ktoś przekroczy prędkość w obszarze zabudowanym powyżej 50 km na godzinę, automatycznie traci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Wiąże się to również z 10 punktami karnymi i mandatem, który może wynieść nawet 500 zł. Tak więc nie życzę nikomu tego typu spotkań, ale to zależy od samych kierowców, na ile bezpiecznie, na ile odpowiedzialnie podejdą do tych powrotów. No jak wiemy, na polskich drogach przez cały dzień kilka tysięcy funkcjonariuszy pomagają rozładować ruch na kluczowych drogach, kontrolują kierowców. Na co szczególnie zwracają uwagę? Właśnie w tych dniach świątecznych, poświątecznych i teraz. Muszę przyznać, że ta prędkość tutaj potęguje nam liczbę osób, które giną rokrocznie na polskich drogach. Stąd też w głównej mierze koncentrujemy swoje działania właśnie na tym, żeby studzić temperament kierowców, którzy poruszają się z nadmierną prędkością. A te przyczyny wypadków drogowych, no bo w sumie do tego zmierza to pytanie, to jest, tak jak powiedziałem, właśnie prędkość niedostosowana do panujących warunków. To jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to jest nieprawidłowe wyprzedzanie, czy też nieprawidłowe włączanie się do ruchu. To są te grzechy, które powodują wypadki na naszych drogach. Dodatkowo policjanci również zwracają szczególną uwagę na to, czy kierowca, czy pasażer, czy dzieci są przewożone w odpowiedni sposób, czy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, czy dzieci są przewożone w fotelikach, czy w innych specjalnych urządzeniach do tego przeznaczone. Ostatnio zwróciłem uwagę, że kierowcy, policjanci zwracają uwagę kierowców nie tylko na odpowiednią prędkość, ale także na koncentrację kierowcy, co też jest kluczowe w dobie wszelkiego rodzaju gadżetów, ale jednak, które pomagają nam bezpiecznie dojechać do celu. Zdaje się, że te ekrany czy telefony, nawigacja, GPS mogą jednak dekoncentrować kierowców. No, się wydaje, w takiej aurze jak teraz, kiedy jest ciemno, pada deszcz, mrzawka, deszcz ze śniegiem, to również może odciągać naszą uwagę za kierownicą. Jednym z częstszych błędów popełnianych przez kierowców jest właśnie ustawianie nawigacji w momencie, kiedy już poruszamy się pojazdem. Powinniśmy pamiętać o tym, żeby przygotować się do tej drogi w odpowiedni sposób, zarówno rozplanować sobie tą podróż, zadbać o to, żeby rzeczy, które przewozimy w samochodzie, były dobrze poukładane. W razie wypadku drogowego proszę mi uwierzyć, że każdy najmniejszy przedmiot, który jest w przestrzeni, gdzie znajdują się ludzie, może stworzyć dodatkowe obrażenia. Tak więc te wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy, chowajmy do bagażnika, chowajmy do schowków, żeby to wszystko było pozamykane, tak żeby w momencie jakiegoś wypadku drogowego osoby, które z nami podróżują i my sami, żebyśmy nie odnieśli żadnych dodatkowych obrażeń. No i tak jak wspomniałem, właśnie ta nawigacja w tej chwili w każdym praktycznie telefonie, przecież mamy specjalne aplikacje, które również poza tym, że wyznaczają drogę, to też ostrzegają o różnego rodzaju zagrożeniach, ostrzegają o natężeniu miejscach ruchu, również w których jest prowadzona kontrola. My tutaj nie mamy nic przeciwko temu, żeby takie ostrzeżenia oczywiście się pojawiały, bo to również działa na kierowców w sposób prewencyjny. Kierowcy zdejmują w tych miejscach, gdzie wiedzą, że może być prowadzona kontrola, nogę z gazu, a te miejsca właśnie są przez nas tak dobierane, te miejsca, w których prowadzimy kontrolę chociażby prędkości, i są dobierane w ten sposób, że bierzemy pod uwagę zawsze bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa i w tych miejscach, gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków, gdzie kierowcy notorycznie łamią przepisy ruchu drogowego. Tam się właśnie pojawiają patrole, ale oczywiście to nie są jedyne sposoby, jakimi walczymy z piratami drogowymi, bo nie wszystkie oczywiście nasze pojazdy wyświetlają się w tego typu aplikacjach. Nie prowadzimy tylko i wyłącznie kontroli statycznych, są również prowadzone kontrole dynamiczne i to, że ktoś zwolni, wiedząc, że w jakimś miejscu stoi patrol, wcale nie oznacza, że za chwilkę nie zostanie zatrzymany przez jakiś radiowóz nieoznakowany. A już jutro, od razu może korzystając z okazji, zapowiem, że od godzin porannych będą prowadzone działania kaskadowe w całej Polsce przez policjantów ruchu drogowego. To będą działania prewencyjno-kontrolne, właśnie ukierunkowane na to, żeby kierujący nie przekraczali dopuszczalnej prędkości, ale będziemy również reagowali na pozostałe zagrożenia w ruchu drogowym, skutkujące przede wszystkim właśnie powstawaniem wypadków drogowych. A te działania kaskadowe z grubsza wyglądają w ten sposób, że na danym odcinku drogi jest patrol kontrolujący prędkość i później po przejechaniu kolejnego odcinka tej drogi może się znaleźć tam jeszcze jeden, drugi, trzeci patrol, więc jeżeli ktoś ograniczy się tylko do tego, żeby zwolnić w jednym konkretnym miejscu, bo na mapie zostanie powiadomiony, że stoi patrol, to żeby się nie zdziwił, jak później będzie miał za ciężką nogę. Uważajmy także teraz, bo trwają powroty z długiego odpoczynku, jak słyszeliśmy relacje z Zakopianki, za chwilkę z autostrady A2, ale wiemy to także, potwierdzają policyjne statystyki, że wiele z tych wypadków po długiej trasie, kilkusetkilometrowej, zdarza się tuż przed celem, prawda? Te kilkadziesiąt kilometrów, bo jeszcze dojedziemy, bo damy radę, bo nie musimy wypoczywać. Następuje wtedy faktycznie takie rozluźnienie. Kierowca już myślami jest w domu. Zna trasę, jest u siebie. Z rodziną zna trasę, jest u siebie, dokładnie. Dodaje gazu, dochodzi do tragicznego często w skutkach wypadku drogowego. Takich tak sytuacjach więc do końca też musimy być czujni, bo sytuacja na drodze jest nieprzewidywalna i może się zmienić w każdej chwili. Krótko mówiąc, uważajmy, jak mówił mój instruktor na prawo jazdy, nóżka z gazu. Podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Sometimes I get to feel I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Przepięknie jak zawsze Queen. Dwie dwójki i siedem trójek. W 28 albo w 29 roku to była taka zima, że jak gdzieś przeczytałem, gwoździe z płotów wychodziły. Może ktoś ze słuchaczy trójki coś bliżej o tym wie. A propos tych minus 14 stopni, tak mi się skojarzyło. 28, 29. No no. Już po 17.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. To ile musiało być? Na pewno minus 10. Wieczorem i nocą na Pogórzu pogodnie, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie deszcz, mrzawka, lokalnie, uwaga, będzie padał śnieg, a na północy, w centrum oraz w Kotlinach Sudeckich uważajmy na mgły. Wiatr słaby, umiarkowany, a najzimniej nocą w Kotlinach Karpackich, to bagatelka przy tym, o czym pan mówił, minus 14 stopni. W Bieszczadach minus 19, na południu kraju minus 5, w centrum od minus 3 do minus 1, a najwyższa temperatura plus 3 nad morze. Jutro w południowej i połowie kraju pogodnie, na Suwalszczyźnie oraz miejscami w Wielkopolsce pochmurno, popada śnieg, śnieg z deszczem i możliwa także mrzawka, a na północnym wschodzie uważajmy poranek mglisty. Również jutro wiatr słaby i umiarkowany. W dzień od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, plus 1, plus 2 w centrum, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 5. Trójka. Program trzeci. No i już za 24 minuty 18. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Zimbabwe. Nauczmy się żyć obok siebie, śpiewał przed chwilą Zbigniew Wodecki. Kontakt z nami w sprawach drogowych, między innymi w tych 2 2 7 3. Jadę z mamą do pracy i to, co widzę, co się dzieje na drodze, ludzkie pojęcie przechodzi, a prym w tym wszystkim w łamaniu wszelakiej maści przepisów, począwszy od prędkości, wiodą kierowcy aut klasy premium, różnego rodzaju przedstawiciele handlowi, którzy też poruszamy się takimi fajnymi, oklejonymi autami. Jedźmy bezpiecznie, byśmy cało i zdrowo dojechali właśnie wracając z powrotu świąteczno-noworocznego. Na Zakopiance, jak relacjonował nasz reporter Tomasz Bździk, od spory ruch i trzeba uważać, ale nie wszędzie tak jest. Są miejsca w Polsce, gdzie na drogach nie dokucza ani pogoda, ani korki. Tak było jeszcze ponad godzinę temu na wlocie do Warszawy od strony Poznania. Na parkingu w Brudlinowie, tuż przy autostradzie A2, jest Kuba Witkowski. Witaj ponownie. Witam. I powiedz, jak teraz wygląda sytuacja na drogach? Wciąż cisza i spokój? Tak, muszę przyznać, że nie tego się tu spodziewałem. Zazwyczaj o tej porze dnia, w ostatni dzień weekendu, samochód jedzie za samochodem, a teraz prawdziwie sobotni ruch. W miejscu, z którego do Państwa mówię, parking dla ciężarówek jest wypełniony w 2/3. Część kierowców rozpoczyna swój postój i odpoczynek. Część, od kiedy tu jestem, w ogóle nie wychyliła nosa z szoferek. Albo śpią, albo oglądają telewizję. Tuż obok w restauracji dosłownie kilka samochodów, kilka na rosyjskich numerach rejestracyjnych. Są też miejsca z Brwinowa, Żerardowa i okolic, ale żeby nie było, można też spotkać tych, którzy wracają po dłuższym czasie i tych postanowiłem zapytać, jak im upływa podróż. Ja na co dzień pracuję w Warszawie, a mieszkam w Poznaniu, więc jadę do pracy na ten tydzień i wracam. Teraz odwozimy studentki po świętach. A, czyli to jest ten ruch związany z powrotem na studia? Z powrotem na studia, tak. Ja jechałem z Gdańska cały czas jedynką. Z Tylkowi odbiłem na Warszawę na dwójkę. I ciężarówek, to przykład w kierunku Warszawy, to jest bardzo mało, nie? Dużo teraz wyjeżdża z Warszawy, przykładowo do Niemiec jadą. Bałem się tego, a powiem uczciwie, że idzie bardzo ładnie, sprawnie, bez jakichkolwiek zacięć po drodze. Bardzo jestem zaskoczony, bo zazwyczaj każdą niedzielę o tej porze droga jest zatkana, są spowolnienia do 50-60 km na godzinę, bo te auta na siebie najeżdżają, natomiast tempomat 110-120, całą drogę od Poznania auto przejechało bez problemów. Dokąd pan jedzie? Jadę do Dębicy. Czyli tutaj po pas? Tak, do rana, do godziny 4, żeby nocnej jazdy nie zrywać i do Dębicy, do 4 ruszam. Ja wziąłem urlop 6 grudnia i teraz wracam do pracy, czyli równo miesiąc, także żeby to bardzo dobry ten urlop dla mnie był przynajmniej. Natomiast wydaje mi się, że sporo ludzi wróciło już wczoraj, bo rozmawiałem z kolegami, bo tam kilka rzeczy musiałem odnośnie pracy swojej ustalić na dzień jutrzejszy i ludzie już byli w Warszawie. Czyli to się rozłożyło? Rozłożyło się. Zobaczymy, może po 20 czy później ktoś będzie wracał z gór. Tego kierunku niestety nie jestem w stanie określić. Kuba Witkowski na autostradzie A2 przy wlocie do Warszawy. Obserwujemy to, co dzieje się na drogach, ale obserwujemy także to, co dzieje się w Bischofshofen, a tam jest Kuba Niziński. Witaj Kubo, powiedz, co tam się dzieje? Ależ tutaj emocje. Aha. Dawid Kubacki już po swojej próbie. 143 metry. To oznacza, że Dawid Kubacki obejmuje prowadzenie. Wcześniej przez moment poprzeczkę zawiesił wysoko Niemiec Karl Geiger, który jest trzeci w klasyfikacji turnieju czterech skoczni. 140 metrów, ale to nie zrobiło na Polaku wrażenia. On dołożył 143 metry. No i teraz czekamy oczywiście na tych najgroźniejszych. Jeszcze Ryoyu Kobayashi na górze. Jeszcze w powietrzu. Tam gdzieś czekający na swoją próbę Norbert Windwik. Ależ tu się będzie działo. Polak zrobił kolejny krok do tego, by wygrać, by być trzecim biało-czerwonym, który wygra turniej czterech skoczni. Ale powolutku, powolutku, bo jeszcze będzie jedna seria i przede wszystkim skoki rywali. Ale teraz Dawid Kubacki na pierwszym miejscu. Na tę drugą serię najbardziej się szykujemy. Z Bischofshofen Kuba Niziński, bardzo dziękujemy. Kolejne relacje oczywiście na bieżąco na naszej antenie. Proszę zostać z nami. Teraz za 16 minut 18. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól w ciepłe babie lato. Kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele Wyznawcy prawosławia i grekokatolicy obchodzą dziś Wigilię. Według kalendarza juliańskiego prawosławne święta Bożego Narodzenia przypadają 2 tygodnie po katolickich. Na stole nie zabraknie tradycyjnych postnych potraw. Tak będzie m.in. w rodzinie Łemkini pani Krystyny Michalak z Gładyszowa w Beskidzie Niskim. Przede wszystkim u nas znajdzie się taki owsiany żur na zakwasie, keselycia, będzie taka zupa grzybowa, będzie barszczyk z uszkami, będą pierogi z kapustą, pierogi ze śliwkami suszonymi, ryba. Rola mężczyzny jest przyszykować stół. Na stół dają siano, świeczka, a pod stół słomę. Rożdżestwo Twoje, Chryste Boże, nasz. Zawsze rozpoczynamy Wigilię w naszym domu od odśpiewania 3 razy tej modlitwy. Poza tym jest to tak jakby w cerkwi również charakterystyczna modlitwa, charakterystyczny tropar dla tego święta. Częstujemy się na początku prosworką przyniesioną, poświęconą z cerkwi w formie babeczki. Kroi się ją na drobne części i wszyscy się nią częstują. Składają życzenia sobie przy okazji. Życzymy sobie szczęścia, zdrowia na te rozdzielstwo Chrystowe i z nowym rokiem i sobie życia, jak przyjdzie duchości. I jest taki zwyczaj, że pierwsza wyżka każdej potrawy stawiają tak, by tu w rogu cebrzyk, to dinek po lemkowsku nazywane, co krowy doją do niego. I każdej strawy jedną wyżkę dają do tego dineka. I później dają dla krów. Stała się nam dnes nowyna, czasu jednoho. Oj, podme, podme i przywitajmy Pana naszego. Po Wigilii idziemy wszyscy do cerkwi, no i wtedy śpiewamy też kolędy w cerkwi i przeżywamy to narodzenie Pana Jezusa. Bardzo się tym cieszymy, że na święta możemy się spotkać. Przyjeżdżają z Olsztyńskiego, z Zachodu, a nawet i z Ameryki mamy gości, to przyjeżdżają. Żyjemy w różnych częściach Polski, czasem i świata. Jest to wynik tragicznych doświadczeń deportacyjnych. Natalia Chładek, sekretarz Stowarzyszenia Zjednoczenie Łemków. A w tej chwili też z migracji zarobkowej, prawda? Każdy gdzieś wyjeżdża na studia, później za pracą i tak żyjemy w rozproszeniu. Więc święta są też taką okazją, żeby rodzinnie się wspólnie spotkać, pokolędować. A w Gładyszowie była nasza reporterka Monika Chrobak. I jeszcze jedno piękne świąteczne nagranie, tym bardziej, że to z kalendarza muzycznego. 49 lat kończy piosenkarz, wokalista Andrzej Piaseczny. Tu nie wystąpi sam, wraz z przyjaciółmi w przepięknej kolędzie dwóch serc. Stop.